Galatia bab 6. Poros dulur, nek eneng wong konangan nglakoni olo, kue sing katuntun roh suci, kudu nuntun sedulur kui balik meneh nurut dalan sing bener. Nanging gon mungilengke sedulur kui kudu karo ati sing sabar. Lan kue dewe yo kudu sing hati-hati karo awakmu dewe. Jalaran kue dewe uga bisa keneng pancoba. Kangelane tunggal sedulur kudu disonggo bebarengan. Mengkono kuwi kowe nglakoni kekarepane Kristus. Nek eneng sedulur sing nganggep apik dhewe, nanging wujute ora. Sedulur kuwi namung ngapusi dekne dhewe. Mulane, kabeh kudu nimbang kelakuane dhewe-dhewe. Nek rumangsa bener, sedulur kuwi bisa lega bab uripe. Nanging aja madak-madakke karo kelakuane liyane. Jalaran, kabeh wong kudu nggarap kangelane lan karingkiane dhewe-dhewe. Wong sing nampa piwulang saka pituture Gusti Allah kudu mbales kabecikan marang sing mulangi. Aja padha sembrono karo uripmu dhewe. Gusti Allah ora keneng digawe geguyon. Apa sing mbok sebar, kuwi sing bakal mbok unduh. Nek sing disebar namung kekarepane daging, sing diunduh karusaan. Nanging nek sing disebar kekarepane Roh Suci, sing diunduh urip langgeng. Mulane ayo aja padha kesel nindakke sing becik. Nek awake dhewe rak kendo, besok nek wis wancine, mesti awake dhewe bakal ngundho wae. Mulane, pumpung ijen eneng kelunggarane, ayo awake dhewe padha nggawe becik marang wong kabeh. Luwe-luwe marang sedulur-sedulur tunggal percaya. Para sedulur, sadurunge aku nutup layang iki, aku arep baleni meneh bab nglakoni sunat. Iki sawijine perkara sing penting banget. Mulane ya tak tulis dhewe karo tulisan sing gedhe-gedhe. Wong-wong sing padha meksa kowe kongkon nglakoni sunat kuwi, sakjane sing digoleki namung apa? Wong-wong kuwi namung kepengin dilem lan diajeni karo wong ju. Gusti Yesus Kristus mati nang kayu pentengan nglabui manungsa, supaya manungsa ketampa Gusti Allah. Lan kue ngerti nek uang sing percaya kui bakal disio-sio lan kangelan. Mulane, wong-wong kui podo wedi disio-sio, lan podo wedi kangelan. Kui jalarane wong-wong podo meksa kue, kongkon podo ngelakoni sunat wae. Najan wong-wong kui ngelakoni sunat, nanging sajane ya ora ngelakoni wet-wete agama sak kabeh. Wong-wong meksa kue, supaya kue keneng dienggo pameran karo wong-wong kui. Nek kue uga podo nglakoni sunat, nanging kanggo aku barang kaya ngono kui ora pisan-pisan bakal tak enggo pameran. Sing tak enggo pameran yo namung Yesus Kristus gusine awake dhewe sing mati nang kayu pentengan nglabuhi aku. Saiki donya wis ora penting kanggo aku, lan aku ya wis ora penting kanggo donya. Kanggo Gusti Allah belas ora penting nglakoni sunat apa ora. Sing perlu dhewe ya kuwi. Apa awake dhewe duweni urip anyar? Sing tak suwun. Muga-muga kabeh sing padha manut marang pitutur kuwi lan kabeh sing wis weke Gusti Allah bisa nampa katentreman lan kabecikan. Para sedulur, wiwit saiki mbok aja padha ngrusuhi aku meneh karo perkara kuwi. Tatu-tatu nang awakku iki, tandane nek aku iki namung peladene Gusti Yesus dhewe. Cukup semono layang iki. Muga-muga Gusti Yesus Kristus ngetokke kabecikane marang kowe kabeh.